Für alle hier, die den Regenbogen auch im Dunkel sehen und die Wahrheit, die im Verborgenen liegt. Für alle hier, die die ungesagte Worte verstehen. Für alle, die sing ich ein Lied. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Dette P3. Tre. Du hører på P3. Oh lord, jeg får gåse ut av denne sangen her. My Chemical Romance, eller som jeg egentlig hadde tenkt å si, Gerard Way og de andre selvskaderne i My Chemical Romance. med låta, takk for det. I don't love you. Og så kunne jeg slenge på Andy Moore der da. I love you like I love you yesterday. Ja. Velkommen skal dere uansett være til radioresepsjonen, alle som følger vårt fjolteprogram. Takk for at du der og lytter. Enten du lytter nå live eller om du nå senere hører på podcast. Dette vanskelig, veldig, veldig vanskelig problemstilling, for det noen som ikke hører på det live, men som laster den ned senere og hører på podcast. Men jeg vil si også hei til dere for en gang skyld. Er ikke det ordet, gutter? Det kjempesportig gjort. Så kremte vi før vi går på lufta, Tore. Ja. velkommen skal du uansett være. Tusen takk for det. Mm, ser det godt ut i dag? Tusen takk for det. Har du lagt på deg? Nei, eller jeg har nok antageligvis lagt på meg noe, men det som at jeg beveger meg så godt som ingenting. Jeg har ikke gjort det de siste to månedene, fordi det har vært for kaldt til å være ute. Det har ikke vært så kaldt. Nei, det har vært mellom 5 og 15 varmegrader, men det er liksom en sånn vanskelig temperatur å oppholde seg ute på, så jeg har kjørt mye bil. Mm. På samme tid så blir man jo heller ikke sulten hvis man hele tiden sitter eller står, eventuelt ligger. Men du inntar allikevel alle måltider? Ja, men ikke så mye som jeg gjorde før. Jeg er ikke den storspiseren som jeg en gang var. Nei. Men jeg har tenkt litt sånn som Steiner, at hvis du får på deg et par ekstra kilo nå, så vil du bli skikkelig fin. Ja, ok, så du synes jeg er litt for slank, eller er det fordi at jeg har pløset områder som må strammes opp? Det mer det siste. Ja, ok, jeg har pløset områder som må strammes opp. Ja. Men du bør si, altså det er jo som man sier til folk som har vært gjennom en spiseforstyrrelse, hvis du får på deg et par kilo til, så blir du fin. Ja. Du er ikke fin nå, nå er du et beinranger. Wake up and smell the coffee. The baguette. Ja. The baguette. Mm. Og spis mer baguetter, med gjerne ridderost eller sånn tomatos, som du er så glad vi har gjort det. Ja. Jeg vil bare også gjerne få si at... Sier ikke det til folk som er på vei til å bli lubben. Nei, det er nei, sant. Men jeg skjønner hva du mener, for jeg har sett for eksempel på forskjellige billiginnkjøpte dokumentarer på TV Norge, så er det ofte de som slanker seg ekstremt. De får et slags sånn tyllskjørt rundt hoftene av hud og skinn. Du ønsker ikke et kjøtt-tyllskjørt rundt hoftene? Det vil jeg ikke ønske meg, derfor må jeg da spise meg litt opp, sånn som Bjørte sier. Men jeg synes at programmeringen på TV Norge har vært ganske jevn og skikkelig og balansert, fordi at de har vært veldig flinke til å vise tjukkast dokumentarer også på TV Norge. Det har jeg sett flere ganger. Ja, dette var jo en form for dokumentar da. Mm. Nå vet ikke jeg om den nye kanalen 5, som også av TV Norge. Jeg tror det FAM. Ah, ja, FAM. Jeg tror det var FAM. Hva sa han, trodde du? FAM, trodde jeg det var. Ja. Nei, jeg vet ikke om de også baserer seg på tjukkasseri, for den har jeg ikke klart å få inn på TV-en min enda. Det er mer feite damer, det tror jeg konsentrerer seg om det. Akkurat. Mm. Selv om du har begynt å prate, og virker som du en del av programmet allerede, så har jeg ikke sagt velkommen til deg, Bjørte, men jeg gjør det nå. Velkommen til deg, Bjørte. Tusen takk, og hei til deg. Hei til deg. Du ser også, du er faktisk på vei til å bli slankere. Ja, og vet du hva? Er ikke du også det, Steinar? Jo, jeg er faktisk det. Ja. Mm. Men jeg sier takk for det. Ja. Men jeg tror det bare... Ja, nå ble det helt stille. Da ble det så rørt. Da ble det så flau. Kompliment det da. Ja da. Tove, takler du ikke det du så godt? Nei, jeg gjør ikke det. Nei, jeg har gjort det. Noe du vil si til lytterne sånn nå på en lørdag ettermiddag? Jeg vil bare si at dere som podcaster er selvfølgelig like mye verdt som dere som hører på det direkte. Dette må jeg være veldig forsiktig med å si. Fordi de som podcaster er ikke like mye verdt. Åh, de er ikke det, nei. Nei, de er ikke like mye verdt. De som da laster ned programmet og hører på det senere, de er da de som vil si at... Jeg gidder ikke å forholde meg til sendetider, jeg. Fuck you, jeg er podcasten. Men altså, radiokanaler kan ikke overleve på podcast alene. Det må være en hovedkanal der, altså en moderkanal, for at podcaster skal kunne leve. Jeg vil jo si at de lytterne som virkelig er mye verdt, er jo de som da er med i Norsk eller TNS Gallup sitt panel for måling av radiotall. Mm. Dere er lyttere vi virkelig setter god pris på, og vi håper at dere ikke podcaster, men hører livesendingen. Det er nok veldig lurt. Mm. Vi skal faktisk komme tilbake til dette med podcastproblematikk litt senere i sendingen. sendingen. Fantastisk. Når vi skal til Radioresepsjonens postkasse. Postkasse. Postkasse. Og vi trenger rett og slett, vi har fått inn mange spørsmål allerede. Vi trenger flere. 1987 kodeord er resepsjon, og du kan spørre om hva som helst. Jeg vet ikke om dere har noen kategorier, hovedkategorier dere har lyst til å besvare spørsmål for, innenfor denne gang, Bjørte? Nei, jeg vet, det er kun hvis det er spørsmål om hår, behår på kroppen og sånne ting, så kan jeg ta imot spørsmål om det. Behåring, tenker du på? Behåring, ja. Behåring heter det. Jeg tror du heter behåring. Behåring, ja. På mennesker. Ja. Tore? PR og media. Ja. Jeg kan godt ta for meg hot couture og sex og samliv. Det har du gjort før. Hot couture, det er litt kjedelig å ta det samme om. Ja, men jeg får så få spørsmål om det, så jeg må ta det en gang til. Ja, vel. Har du steinet samme genser på deg i dag som du hadde i går? Nei, jeg har tre slike ullfrottegensere som jeg får mye kompliment for. Du ser kjekk ut i dag, Steinar. Ja, du ser kjekk ut i dag, Steinar. Takk for det. Jeg har tre forskjellige, som ikke tror at det er den samme. Nei, det skal ikke. Jeg var et par ting. Dette trenger ikke lytterne å vite. Akkurat det, og jeg har gått med samme genser. Nei, det er sant. Ja. Så har jeg SMS-adressen. Ja, jeg tror du gjorde det, rett før du sa mailadressen. Sier en gang til, jeg kan aldri bli sagt for ofte. 1987 kodord og resepsjon. Eller RR, krøllalfa.nrk. Kan man vinne en laptop? Det skal veldig mye til. Det skal veldig, ja, i teorien er det mulig å vinne. I teorien er det mulig. Man skal kunne vinne en laptop i dag hvis du sender en spørsmål. Men det, ja, som jeg sa, det skal veldig mye til. Man kan heller aldri si programnavnet ofte nok. Dette står i P3s lærehefte. Si programnavnet ofte, altså Radioresepsjonen og kanalen P3. Må ikke forveksles med inngangspartiet i NRK. Det skjønte jeg ikke. Radioresepsjonen. Det er også et inngangsparti. Det burde egentlig de som skriver Wikipedia-sidene våre også informere om, at det ikke bare er et radioprogram, men også et inngangsparti. Jeg stemmer på inngangspartiet. Skal du en ny låt her på P3? Dette er Band of Horses, Ode to LRC. P3. Dette er P3. Du hører på P3. Det er første gang vi hører et hesteorkester her i Radioresepsjonen, og på P3 også, tror jeg. Band of Horses, og låten heter Ode to LRC. Jeg synes det er merkelsesverdig. Jeg synes vokalen til denne hestevokalisten er veldig, veldig bra. Ja, kjempefin. Hvis du skulle satt sammen et band av kjente hester, hvilke hester ville det vært, gutte? Ja, jeg ville i hvert fall først vært veldig opptatt av rase. Jeg ville hatt en Shire Horse, som er verdens største hest på vokal. Og så ville jeg nok hatt en islandshest på bass. Også to fjoringer på trommer og gitar. Vil du ikke hatt en araber med i det hele tatt? Nei, ikke araber, for jeg er ikke så glad i Midtøsten og alt det greiene der. Okay. Du er ikke så glad i Midtøsten? Det vet du hva, det var helt nytt for meg, og jeg har kjent deg nå i 27 år. Jeg kunne hatt med en kamel som gjestartist en eneste gang, men det, eller ja, det kunne bli oppfattet som gjøn mot Midtøsten. Nei, det spørs hvordan man framstiller. Ja. Ok, min drømmeoppsett hesteband, Rex Rodner på vokal, Atom Winter, hva han sier? Atom Winter, ja. På lead guitar. Han døde da, han døde av heroinoverdos for mange år siden. Lilla Gumman, kanskje på bassgitar. Ja. Silkesvarten da? Batteri, ja. Han spiller batteri. Okay. Men Silkesvarten, han er fjoring, er det ikke? Det driter jeg. Det er litt viktig det, skjønner du. Nei, jeg driter i det. Ja, ja. Hva silkesvorten er vel ikke en fjoring. Det er vel en sånn afghaner, eller hva du kalte det? Ja, jeg tror det er afghaner, ja. Nei, hva er det? Litt araber. Er det ikke? Araber, ja. Ikke snakke så mye om araber og sånn. Tore liker ikke Midtøsten, skjønner du? Generelt. Hva du liker, Tore? Hvilken verdensdel liker du best? Jeg liker Europa best. Og så Asia. Liker jeg egentlig ganske bra, men den østlige delen av Asia. Filippinene, Vietnam. Jeg er på verdensdeler, ikke på land. Ja, men det er så vanskelig i Midtøsten, for Midtøsten er jo ikke en verdensdel. Det ligger jo liksom i kryssingspunktet mellom Europa, Asia og Afrika. Hvilket område i verden liker du best da? Amerika. Ja, det er også Nord-Amerika. USA. Rart med det. At man hater Midtøsten og liker USA. Det er mange som har på en måte tatt den avgjørelsen. Jeg skal si, altså, jeg er en ung gutt, og jeg har et åpent sinn, og jeg er liksom en vanlig fyr, sånn som en venstreorientert type da. Men likevel så klarer jeg ikke å like Midtøsten. Og araber og sånn, det er så fremmed for meg. Skal jeg si hvorfor jeg tror du ikke liker Midtøsten? Det er jævlig mye sand der. Sand og sletter og litt sånn, bare sånne kvaster som står opp. Ja, det driter du også på bein, og så får du sand mellom tærne og sånn. Det er verste som vi Men USA har verdens mest fantastiske natur. I hvert fall det jeg har sett da. Personlig så liker jeg best Stavanger, Randaberg området, Sola, Sandnes, hele det området. Hva med Bryne? Ja, kanskje. Liker du Sandnes også? Jeg tror ikke det er så fiendyr. Nei, ikke, nei. Er det naturen eller menneskene du tenker først og fremst på? Begge deler, begge deler, bare hele atmosfæren må være der. Tau Jørpeland også, som ligger rundt der. Jørpeland er mye kriminelle folk derfra. Ja, kanskje, men det er fin natur der. De fleste fra, hva heter det, Jørpeland? Ja. De sitter jo i fengsel i Oslo. Mm. Tenk litt på det. Er det sant? På botsen. Vi skal snakke litt om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene, og siden Bjarte, tydelig at du føler at vi ikke har kommet nok til ordet i dag, for du prøver å ta ordet hele tiden, så du kan jo få lov til å begynne, vær så god. Ja, for i går skjedde det noe veldig rart for meg, som har blitt omtalt som jødenes konge, og det har også blitt sagt av meg at... Jeg... Så du har blitt omtalt som jødenes konge? Ja. Du og Jesus da. Ja, og så har det også blitt sagt at jeg ikke er først ut med ny teknologi, så i går skjedde det noe veldig rart. Jeg ringte på døren hjemme hos meg, og ute så en ung gutt som solgte skraplodd. Og disse skraploddene, de, er det det heter? Er det sånn skrap, ja. Hvis det er lodd du kan skrape, så heter det skraplodd, eller kalles det på folkemunnet. Det er så klokt ordet. Og så greiene var det at inntekten for dette loddsalget gikk da til en skoleklasse som skulle dra til Auschwitz. Med de hvite bussene, ja. Uff, hvite bussene. Er ikke det nedlagt? Jeg trodde det var lagt ned det. Nei, det var snakk om at det skulle nedlegges. Hva skjedde så videre? Så vant jeg. En tur til Auschwitz? Nei, en MP3-spiller. Du vant en MP3-spiller? Ja. Det er jo nødt til å ha premie for at du skal kjøpe, skraplodd. Er ikke det sykt? Ja. Hva slags MP3-spiller var det da? Det bare står MP3-spiller, så må jeg sende inn lodd, og så får jeg MP3-spilleren tilsendt i posten. Må du sende det til Auschwitz da? Nei, jeg tror ikke det er der de sender det ut fra. Er det det de bruker Auschwitz til nå, så MP3-spiller lager? Nei, det er tullet. Nå Jeg tuller ikke. Nei, nå prøver du å... Sier du nå at jødene nå, i gamle dager så ble de brukt i lamper og så videre, mens i dag så lager de MP3-spiller av jødene? For det første så er Auschwitz, det er nedlagt. Selvfølgelig. Så som konsentrasjonsleir. Det gikk ikke konkurs, men det ble lagt ned. Nei, det gikk ikke konkurs, nei. Det gikk sånn grein. Ja, det gikk overskudd. Men nå driver vi Jørn på et veldig... Det er ikke Jørn og satire på fin finger med fingerspits... Fingerspitsgefyl? Ja. På et tema som er veldig alvorlig, og vi helst ikke skal... Jeg synes det er fjollet i seg selv å ha altså en konkurransen der. Altså det er litt sånn alvorlig. Vi kjører hvite busser ned til Auschwitz for å besøke og se hvordan det var der, og prøve ikke å glemme krigen, jødenes forferdelige tragedie. Og så er det sånn MP3-spiller som premie. Det burde vært noe sånn fin bok om holocaust eller noe sånt. Ja, men alle har jo bøker om holocaust, så jeg bare tenkte, de må jo ha noe premier i denne konkurransen her, som gjør at folk har lyst til å kjøpe disse loddene. Var det første premien? Det var andre og tredje premien, faktisk. Men jeg vant jo bare den ene av de, så det var to MP3-spillere. Du vant to MP3-spillere? Nei! Andre og tredje premien i denne konkurransen var MP3-spillere. Jeg vant en av de! Det spiller ingen rolle om man kom på andre og tredje plass, da? Nei! Da kunne du liksom ta bare andre plass. Jeg kom på andre plass, Nei, du kom på tredje. Første premien var en TV-plasma eller LCD. Synes du sånn var en reise til Auschwitz? Jeg sa ikke det. De pengene fra denne konkurransen går jo til en skoleklasse som skal dra til Auschwitz for å lære om hva som har skjedd der, for at vi ikke skal glemme den forferdelige historien. Er det sånn at de nå, oi faen, det var noen som vant, da må vi kjøpe MP3-spillet i stedet, da har vi ikke råd til å reise til Auschwitz. Ja, det kan godt være, men det burde de tenkt på forhånd. Det er sant, ja. Men du stilte vilje opp. Hvordan kom de seg inn i gården din egentlig? Ja, det lurte jeg opp på, for de ringte faktisk på, rett på den inngangsdøren til selve leiligheten. Så noen har vel tenkt at han... Må vi slippe inn. Jeg sa vel at du skulle selge noen gullklokker eller noe sånt, tenker jeg. Så var det noen som slappte min. Nå. Tore, vi kan heller... Vi kan det har vært såpass mye kontroverser på denne kanalen i det siste. At nå, vi er snille gutter. Vi har et godt forhold til ledelsen. Det skal vi fortsette å ha. Og vi skal leve lenge i kanalen. Gjett om. Vi skal ikke bli... Ja, vi går ikke noe inn på det. Takk for din veldig flotte historie fra ditt liv. Vi går til deg, Tore. Hva har du opplevd nå i det siste? Nei, altså, nå er vi jo i samme åndedrag som dette Midtøsten-problemet som jeg har, at jeg ikke er så glad i det. Jeg var på kino i går og så filmen Mighty Pearl om denne jødiske journalisten som blir halshugget av muslimske fundamentalister. Hufta. Blir kidnappet, og så skjærer de han i 6 biter, tror jeg. Og så kjører de han rundt i forskjellige hjørner av Karachi. Hva gjør de med, altså når de kommer med en arm da, til det ene hjørnet av Karachi, hva gjør de? Kaster de bare ut av bilen? Eller? Filmen var veldig dårlig til å portrettere akkurat hvordan de kjørte de forskjellige kroppsdelene rundt i byen, men forhistorien var veldig sterk. Jeg lurer på om de pakket inn, eller om du bare sånn, kastet ut gjennom vinduet i fart, eller sånn? De virka veldig hensynsløse, så jeg tror ikke det var noe seremoni rundt det. Jeg tror de bare slengte ut av bilvinduet. Var det en sterk film? Ja, det vil jeg si. Ternekast? 3. Altid en treer. Så rart at de ikke har fokusert på det der med hvordan de frakter rundt i kroppsdelen, rundt omkring i byen, for det synes jeg nesten høres mest spennende ut. Kanskje det blir en egen film det da, vet du? Jeg bare har lyst til å si en liten ting, hva jeg har opplevd, og det skjedde like før vi gikk på lufta nå. Fantastisk. Og det er at Tore gikk og kjøpte en skaldyr wraps i kantina, orket ikke å spise hele den, og tok det for gitt at du bare ga den til Bjørte, som om han skulle spise resten av ting du hadde allerede slikket og suttet på. Jeg og Bjørte, det, jeg prøvde da diskret å kaste det i søppel uten at du så det, men jeg så det. Jeg gikk rundt for å se om noen ville ha resten av rapsen min. Mm-hmm. Bjørte pekte på en serviett på bordet. Jeg la den pent fra meg, for jeg trodde han ville spise den. Ja, men det gjorde du også ikke. Er du redd for bakterier og så videre, Bjørte? Er du litt sånn... For torebakterier. Torebakterier er de verste. Ja. Du aner ikke hvordan det har vært. Jeg bærer på så mye dritt at du skal passe deg litt igjen. Ja. Vi skal høre Kings of Convenience. Per, tre. Dette er... Tre. Du hører på... 1990s med You Made Me Like It i radioresepsjonen på NRK P3. Jeg heter Steinar Sagen. Jeg heter Bjarte. Jeg heter Tore. Ok, radioresepsjonen på NRK P3. Jeg heter Steinar Sagen, hva heter du? Bjarte. Hva heter du? Tore. Skal du si fullt navn? Ja, det kan gå til. Ja. Jeg heter Steinar Sagen, hva heter du? Bjarte Kjøstheim. Hva heter du? Tore Sagen. Hva er kallenavnet ditt? En andre ekspert. Du, ditt? Kjekken. Nei, det er ikke det. Okay. Nei, det er ingen som sier at du har hett Kjekken noensinne. Nei, den unge trollmannen. Unge trollmannen, og så videre. Ja. Basse kan godt kalle meg, hvis dere vil det. Mm. Vi, kjært barn har mange navn. Ja. Oi, sant, det var pen. Ja. Vi skal minne om at dere som sitter klistret til radioapparatene, eller til iPod-en deres, eller MP3-spilleren deres, kan sende inn spørsmål til radioresepsjonspostkasse. Postkasse. Postkasse. 1987 koder er resepsjon, eller rrkrøllalfa.nrk.no. Vi skal prøve å besvare så mange som mulig når vi går inn i spalten litt senere. Mm. Vi har ikke gått inn i spalten enda. Når er det vi kommer til å gå inn i spalten, Tore? Vi går inn i spalten om, ja, det blir vel en, skal vi si, 5, 7, 9, ja, i overkant av 10 minutter. I overkant av 10 minutter går vi inn i radioresepsjons postkasse. Men for dere, postkasse. Mm-hmm. Men for dere som hører på podcast, så vil vi gå inn i denne spalten om 4 minutter. Ja, maks 4 minutter, tenker jeg. Ja. Det er vanskelig å si. Mm. Bjørte, hei. Du har laget et innslag. Ja. Som kommer mye senere i sendingen. Ja. Tore, du har også laget et innslag. Ja, men det går ganske snart. Tusen kunstnere. Ja. Dere finner på. Ja, bare hyggelig. Du har laget et innslag om en mann som heter Kim Connelly Røgeberg. Ja, det fortell stemmer. Litt om Kim Connelly. Kim Connelly Røgeberg er... Så... Det er et lite spørsmål. Kim Connelly, det er fornavnet hans, ikke sant? Connelly er da... Det er pikenavnet hans. Altså, nei, vær morsom. Si at Kim Connelly er fornavnet hans. Ja, greit. Da, altså, jeg vet faktisk ikke. Nei. Kim Connelly Røgeberg, han kommer fra Sogn og Fjordane. Og han kommer, sier han. Og han er våpensmed. I tillegg til det så er han, eller som hobby så har han det å vitse med ord og regler, mm, som en, det er hans kjæreste hobby. Mm. Han er født på midten av 50-tallet faktisk, så han er en ganske gammel mann, han er den eldste jeg har intervjuet. Det tror jeg ikke noe på, men, eller jeg vet at du har intervjuet heller enn det, men du har intervjuet krigsveteraner. Ja, det er korrekt. Mm. Baklager. Baklager. Det var ikke meningen. Jeg sier bare baklager. Men hva holdt foreldrene til Kim på med? De var også våpensmer. Altså, faren hans drev en våpensmie. Og han het? Han het Kim Connelly Røgeberg, han også. Men du sa at, først så sa du at Connelly var hans pikenavn. Nei, Connelly er morens pikenavn. Altså, moren het fru Connelly, eller da hun var ung. Akkurat. Faren heter Røgeberg, og så gifta de seg. Kommer Røgeberg av Røkeberg, altså at det har drevet et røkeri i sin tid? Ja, det er akkurat... Kanskje på 1700-tallet? Jeg beklager at jeg ikke har fordypet meg så mye akkurat hvor navnene kommer fra, hvor de kommer fra og sånn. Men det er sikkert noe sånt nå, et røkeri eller røgeri. Et røgeri. Mm-hmm. Mm. Der de røget både kjøtt og fisk, ja, sikkert. Mye av saken handler jo mye mer om hans egenskap som reglemaker. Ja. Han har funnet på noen regler som han er veldig lei seg for at han ikke eier. Ja. Men det er veldig vanskelig å få eierskap til vendinger. Ord og vendinger her til lands, og det vil Kim Connelly Røgeberg gjerne gjøre noe med. Mm. Når møtte du han? Jeg møtte han i juni 2007. Det er gammelt. Det er gammelt materiale som du har tatt fram nå, eller har du jobbet med det i så lenge siden juni? Jeg har jo... Jobbet kontinuerlig med dette innslaget, som var i 3 minutter siden juni. Jeg hadde vel 60 timer med råopptak med Kim Connelly, og så måtte jeg jo reise helt til Sogndal, hvor han bor, for å intervjue han. Mm. Og så har jeg også da måttet gjøre en del research, så det er jo bare en 3 måneder gammelt da, 4. Du har ikke gjort så veldig bra research, synes jeg. Nei, men dere spør litt om feil spørsmål hele veien, synes jeg. Men at... Stiller. Unnskyld, om forlatelse. Men at du sender et så, eller sender et så gammelt stoff, vil du baklage det? Baklager det på det sterkeste. Baklager. Jeg har ikke flere på lager. Okay. Det er en slags jøn som rettes mot meg da. Dette er jo en helt, helt seriøs vanlig sak som jeg har laget. Ja, det er ikke noe forsøk på å være morsom, eller jeg har ikke laget noe, gjort til noen stemmer eller noe sånne ting. Altså. Nei, bare klager at jeg sa det. Ha inn på det altså. Det er helt, jeg tar selvkritikk på. Tore, du skal ikke bli hoggestabben, det er Bjørtes jobb, faktisk. Nei, ja, så ta det tilbake til deg, Bjørte. Jeg bare klager. Ok. Jeg stryker det fra protokollen. Ja, stryker det. Dette her kommer ikke til å podcastes. Jo da. Ok, vi skal før det høre hard rockmusikk fra sinte unge menn. Dette er Rage Against the Machine, Killing in the Name. Tre. Dette er P3. Når jeg hører den låta her, så får jeg så lyst til å, sånn som på coveret til denne plata, Rage Against the Machine, Killing in the Name, får jeg lyst til å, jeg får lyst til å tenne på deg, Bjørte. Ok. Ja. Mm. Jeg brenner nok sikkert relativt godt også. Ja, du er som en, du er sånn tyrirot, du, som bare, du setter en fyrstikk bort på toff. Jeg sier at tyrirot er også ganske godt å tygge på. Ja, men hva er tyrirot? Ja, det er ikke godt å si. Jeg er nærmest ikke sikker selv, men jeg vet at det brenner godt, at det ikke er bra å innånde mens det brenner, og jeg vet at det er godt å tygge på, men hvordan det oppstår, og hva det er, det vet jeg ikke. Ja, for det er jo bare en rot, det er ikke noe som heter tyretre. Nei, tyretre finnes ikke. Nei. Fordi om at jeg brenner godt, så betyr det ikke nødvendigvis at jeg er like god å tygge på. Nei. Som... Men hvis, tyrirot. Nei, det er sant. Det er fordi du har litt spredt hår på kroppen. Hvis du tar bort det, så tror jeg det kan være ganske godt. Jeg vet, for jeg har vært ute en fuktig natt med deg før, Bjørte, at du har god suge på. Ja. Jeg elsker å suge på deg. Når jeg har lyst til å spise noe, men så skal man passe litt på hva man spiser. Ja. Og da er det bedre å suge på en god venn. Det er sant. Det er sant, ja. Jeg kunne mer tenkt meg å spille Guitar Hero når jeg hører på denne sangen her. Ja. Mm. Jeg vet ikke vi skal ta den historien en gang til, men jeg og Tore har spilt denne her sammen. Nå har det gått inflasjon i denne historien her, synes jeg. Ja. Vi har spilt denne låten her på Guitar Hero, og det var stående applaus etter at vi var ferdige. Tusen takk. Folk gråt, og pelsen og brystvortene sto rett ut på alle som var der. Det var en orgie etterpå. Alle kledde seg nakne og hadde sex med hverandre. Bortsett fra oss, for vi er familie, det ville vært incest. Ja, det stemmer. Vi har fortsatt å spille dere, mens de andre holdt på. Vi spilte, ja. Vi akkompagnerte orgien. Ja. Da spilte vi andre låter. Det stemmer, da spilte vi Barry White, for eksempel. Barry White er ikke på Guitar Hero, tror jeg. Er ikke det? Jeg trodde det, jeg blander. Du tenker på sang Hero. Ja, det stemmer det. Vi skal til et innslag som Tore gjorde opptak til i juni. Ja, hele juni. Hele juni, og har jobbet og flikket og koset seg med dette innslaget i flere måneder. Ja, rent klippe- og radioteknisk så skal det være fullstendig optimalt, hele dette innslaget. Mm. Skal vi bare sette i gang, eller? Ja, det kan vi gjøre. Det er sugt fra eget bryst. Hva har under blusen rutt? Og fint og feis en vareis. Ikke sant? Enten har du sagt det selv, eller så har du hørt det bli sagt av noen andre. Det har jeg sugt fra eget bryst. Hva har du under blusen rutt? Og fint og feis i en vareheis er alle vendinger skapt av våpensmeden og språkentusiasten Kim Connelly Røgeberg fra Kaupanger i Sogn og Fjordane. Helt siden han begynte som våpensmedlærling på slutten av 60-tallet, har Kim Connelly Røgeberg vært en innovatør når det kommer til regler, ordtak og vendinger. Det å sitte og spikke og flikke på ord og vendinger har alltid vært en lystbetont bigeskjeft for meg. Mm. Men det var da jeg var på sveisekurs i Oslo på midten av 70-tallet, sammen med min kone og manager, Jennifer Connelly Røgeberg, at det gikk opp for meg at vendinger jeg selv hadde snekret sammen hadde blitt motorbegreper i hovedstaden. Mm. Hvordan reagerte du på det? Avsky. Hvordan reagerte din kone? Det får jeg spørre hun om. Kim Connelly Røgeberg tok kontakt med Norsk Språkråd per telefon for å forhøre seg om det var mulig å rettighetsbelegge ord og vendinger, mens Språkrådet ga han en kald skulder. Det jævla Språkrådet sa at det ikke var mulig å beskytte vendinger da. Mm. I tillegg så mente de at de hadde hørt det før. Klart det, repliserte jeg. Jeg har funnet det på for mange herrens år siden, mens jeg var våpensmedlæring i Kaupanger. Hva har under blusen rutt? Er en gammel dansemannlåt, sa han, mente idioten da. Mm. Den ble utgitt på midten av 70-tallet. Jeg fant på 69, sa jeg. Hva sa du da? Kyss meg, ræva. Hva sa de til det? Da ble det knyst. Hva gjorde du da? Tok meg buksa og gikk. Kim Connelly Røgeberg tok bussen fra Oslo til Sogndal skysstasjon, og vel tilbake i Kaupanger tok han fatt på boken sin. Jeg skapte, det har jeg sugt fra eget bryst, hva har du under blusen rutt, og fitta feis i en vareheis, og ingen andre. Jeg skapte det jeg sugt fra eget bryst, hva har under blusen rutt, og fitta feis i en vareheis, og ingen andre, ble mitt siste forsøk på å formalisere det jeg mener er mitt håndverk. Ja. Jeg tok bussen fra Sogndal skysstasjon inn til Oslo igjen, og presenterte boken for Bazar Forlag, som blant annet har gitt ut Da Vinci-koden. Hvordan reagerte Bazar Forlag? Avslag på grått papir. Hva gjorde du da? Kastet en stein gjennom vinduet og gikk. Hvorfor gjorde du det? Jeg følte meg urettferdig behandlet. Hva kommer du til å gjøre fremover? Det vet jeg, folklærne. Kim Connolly Røgeberg tok nok en gang bussen fra Oslo til Sogndal skysstasjon og har i årene siden jobbet aktivt med reglesmeders rettigheter. Han har blant annet en Facebook-side dedikert formålet som han oppdaterer en gang i uka. Takk for i dag. Ha en trivelig dag. Du hører på radio. Radioresepsjonen på P3. Tre. Det var ingen ringere enn tilbake oppståtte Kylie Minogue og Two Hearts. Det var bra det. Det er bra det, det var jo også for deg Bjørte litt ekstra morsomt at sangen heter Two Hearts, for det er vel en gammel Phil Collins melodi også. Ja, det satt jeg og tenkte på. Two hearts living in just a one mind live together. Det lurer på hva en låt som ble till laget till the end of time. Ja, som ble laget i forbindelse med jeg kan den, jeg liker den, ja. Som ble laget i den filmen som heter Buster, som Phil Collins også spilte hovedrollen i. Ikke Buster, ikke han danske som kunne trylle og ta et egg ut av munnen? Nei, han Buster som som ranet tog i England og stakk av til Sør-Amerika. Hvordan er filmen Tograneren og Buster? Det mener jeg også har sett for mange herrer år siden. Hvorfor ga han seg som skuespiller, Phil Collins? Jeg vet ikke, han var jo skuespiller helt fra han var barn av, så han var jo en sånn barnestjern i barnetv i England. Er det sant? Det er helt sant. Lille Phil? Lille Phil, ja. Jeg gikk under navnet Little Phil. Gjorde han det? Det vet du ikke. Er det sant at han var barnestjern? Jeg orker ikke sånn gjøn og han spøk hele tiden. Han var stjerne på barnetv, ja. Okay. Som liten. Altså, alle som jobber med TV og er barn, er ikke nødvendigvis stjerner, akkurat som pornoskuespillerinner. Nei. Er ikke nødvendigvis pornostjerner, bare fordi de spiller pornofilm. Ja, og jeg vil jo si at pornoskuespiller er heller ikke nødvendigvis barnestjerner, bare fordi de spiller pornofilm. Nei, helst ikke, vil jeg egentlig si. Jeg vet, selv om det er mange flinke barnestjerner i pornofilm, altså. Jo da, er det det? Ja. Altså, man har vært barnestjerner og så blitt pornoskuespillere? Inner? Ja. Det også. Ja vel, men ikke, la oss ikke nevne i fleng, for det kan bli vanskelig. Jeg har ikke nevnt noen i fleng. Jeg synes det er så koselig å se Kylie Minogue opp og stå igjen etter kreften og så videre. Hun var jo preget av kreft en periode. Mistet hun et bryst, eller er de begge intakt? Var ikke det så smått at det var ikke noe man legger merke til uansett. Det var små kreft? Nei, små bryster. Små bryster. Ungpike bryster på en 42 år gammel dame. Det er sånn med Britney også, tilbake igjen opp og går. Hun har hatt kreft. Ja, men hun har hatt ganske ille problemer. Like, nesten like ille som har kreft. Blitt fratatt barna sine, blant annet. Men hun er oppover igjen. Kreft. Ja. Det er det faktisk, ja. Vi er snille gutter her i radioresepsjonen, det snilleste radioprogrammet på P3 om dagen. Ikke noe kontroverser, ikke noe tull med oss. Dette går helt fint. Ikke noe problem. Ikke noe krangel med ledelsen. Alt, vi skal ikke få sparken. Så lenge vi får lønnen vår den 12. Så oppfører vi oss. Ja, pleier å få den gjerne den 10. også, hvis det er en helg. Vet du hva, jeg tror de har blitt litt sånn kjipa på det. Før fikk vi den 10. 11. Denne måneden fikk vi den 12. Jeg fikk 11. denne gangen. Det er renteutgifter til for NRK. Ja, vi skal, må spare 150 millioner her i NRK. Vi skal til postkassa, vi. Postkassa. Post. Radioresepsjons postkasse. Postkasse. Det stemmer, og vi har fått inn en haug med spørsmål og ikke så mange svar til radioresepsjons postkasse. Postkasse. Det er jo først og fremst en spørrespalte dette. Og du sender inn til 1987 kodord resepsjon på din mobiltelefon eller til rrkrøllalfa.nrk.no. Det er ikke noe farlig. Vi kommer ikke til, hvis det er et observasjonsspørsmål, spørsmål, vi kommer ikke til å forfølge deg. Vi kommer ikke til å henge deg ut heller. Nei. Kanskje vi henger deg ut, men det er uthenging i kjærlighetens navn. Ja, og hvis vi går over streken, så beklager vi det. Ja. Da, jeg har lyst til å begynne med et som toucher borti. Er greit at jeg begynner? Skal vi begynne, Bjørte? Nei, begynn du, Steiner. Har du et spørsmål? Jeg har et spørsmål. Det er Nick som lurer på Hei, Nick. Hvilket øl liker vi best? Ok, vi begynner der, Er vi et sånt program også, egentlig? Ja, program. Sånn som driver å anbefale øl og sånne ting? Er ikke det litt mer... Sånn porno og kreft og... Kreft må være lov å snakke om. Kreft, porno og øl, er det dere er sånn? Ja, ikke sant? Så kan vi like godt snakke om øl. Jo. Jeg liker Mack Bayer fra Max Bryggerier. Det er det beste øl jeg vet, hvis det er iskaldt og kommer rett fra bekken. Ja, jeg kan jo kose meg med en pale ale fra den nøgne bryggeri i Grimstad. Hvis jeg skal drikke mye, så kjøper jeg det billigste ølet og drikker så fort jeg kan. Du tenker på sånn gransøl og sånn? Ja, for eksempel. Tuborg. Tuborg, ja. Ikke Dark Horizon eller hva dere sa. Ja, det er jo spennende det også, men det går ikke an å drikke så veldig mye av det. Nei, men handler det egentlig om det? Handler det ikke om smak i dette spørsmålet fra Nick? Jo, kanskje det gjorde det. Ja, ok, så sier jeg Dark Horizon. Kan ikke du fortelle om det, jeg undersøker kort om Dark Horizon. Ja, det er et nøkne øl det også, som er ikke så gammelt. Det er vel bare, ja, det kom ut i salg for et års tid siden eller noe sånt. Det er veldig sterkt, veldig mørkt, veldig seikt og smakt. 15% var det det? Ja, noe sånt. Og ja, det har en fantastisk smak. Det koster 150 kroner for en halv liter. Ja, jeg får høre. Det blir dyrt da. Det blir dyrt, men ok, vi har svart på det spørsmålet. Var det reklame? For Dark Horizon? Ja. For radioprogrammet. Vi kan godt ha reklame for oss selv. Ja, det kan vi ha. Du burde høre på radioresepsjonen hver eneste fredag, lørdag og søndag. Det er lov det. Ja, ok. Er det jeg som skal ta et da? Eller? Ja, det er egentlig ikke et spørsmål, men mer en kritikk som går av en eller annen grunn til meg. Og det er som følger, det står: Tore, jeg synes ikke du skal reklamere for mye for hasj. Det er et skummelt dop, hilsen en som har problemer med å slutte. Og jeg må bare få lov å rettesette vedkommende. Jeg har aldri reklamert for hasj. Jeg har kritisert den gamle Tjøstheim, fordi han hele tiden lager et sånt røyke-joint-symbol, hvor han tar da fingrene i munnviken og gjør øynene sløve for å sjekke seg for alle de andre. La lage et tydeligere bilde. Han tar ikke fingrene i munnviken. Han tar pekefinger og tommeltott sammen. Ja, pekefinger og tommeltott sammen. Og så setter han det inntil leppene sine. Ja, i hjørnet av munnviken. Og så lager han øynene sine smale. Ja. Og så gjør han noen... For i et forsøk på å være morsom å bruke harsjens forferdelige estetikk da, på å poengtere noe. Og det synes jeg han burde slutte med, og ikke jeg. Jeg bare tar det opp til debatt. Hvis dette er sånt, og hasjrøyker ikke har selvironi, så skal ikke jeg drive og tulle mer med det hasjtegnet der. Men jeg håper også samtidig at hvis du ikke har drevet og reklamert for hasj, så håper jeg ikke at det kommer noen spørsmål neste uke som blir kritiseret deg, Tore, for å ha reklamert for øl i dag, for det har du faktisk gjort. Jeg har ikke reklamert for øl, jeg har anbefalt og sagt at jeg liker en øltype, og det er lov, så altså, det er pressens makt. Hvilken statsmakt er det vi er i den sammen? Fjerde eller femte. Hvem er slags tredje da? Domstolene. Domstolene, ja. Domstolene. Sjette. Det er ikke noe sjette. Men kanskje vi kan være den sjette, eller femte, eller sjette. Men er ikke vi en del av pressen? Nei, det er vi ikke. Jeg bare tenker at det er mange av våre lyttere som sitter der og er helt på vippen til å bli alkoholikere. Og så kommer vi med denne anbefalingen her av forskjellige typer alkoholsorter. Og da kan man så lett tippe rett ut i helvete. Ja. Har man først begynt med alkohol i ung alder, lett å teste ut hasj, så speed, amfetamin altså, crystal meth, kokain, heroin og da en sikre død eller fengsel. Jeg vil bare si at du havner ikke rett i helvete. Jeg tror nok at alkoholisme er vel nok mer i skjærskillen. Og så når du dør, så rister kommer du til helvete. Du klarer ikke å gå an ristet, altså. Ja. Og så tror jeg faktisk at kong alkohol er den femte statsmakt. Vi skal ikke drive med reklame for noen rusmidler. Vi holder oss til det lovlige rusmidlet, nemlig alkohol. Og hasj og sånn, et tilbakelagt stadie for alle oss i radioresepsjonen. Vi setter ikke pris på det. Det fungerer ikke for oss. Men vi kan sniffe lim, for det er vel strengt at det ikke er forbudt. Det er skadelig. Ja, skadelig er det. Ja, det er skadelig. Og det er ikke forbudt. Ok, lim da. Lim og øl. Okay, lim og øl er greit da. Tippt opp lim for oss på de fleste medisinstasjoner. Vi har fått et spørsmål her fra Lars-Erik. Hei, Lars-Erik. Her kommer det. Hører på podcast fra fredagssendingen, altså forrige fredagssending, og jeg skjønner ikke den smartlineren Ane leser opp. Er det mulig å få en forklaring? Det gjelder den med Italia og Tabasco. Og her er det tydelig da en fyr som har hørt på podcasten etter at programmet gikk forrige fredag. Jeg er ikke tvil om det. Og han henvendte da til oss. Og det er lov å bare, altså hvis du sitter og hører på podcast, så send oss en melding, vi får den uansett. Ja. Og Ane Daltorp var jo da med oss forrige uke, da du ikke var av Bjørte. Fantastisk jente. Flott jente, veldig vakker og morsom og søt. Men hun leste opp en månedliner, og jeg kan gjenta den. Og det er dette, en smartliner, var det ikke det? En smartliner, og det er Lars-Erik som lurer på å forklare den her. En ny undersøkelse i Italia viser at det er bra fordøyelsen og tabasco på maten. Stemmer. Det er jo ikke månedliner i dag i det hele tatt. Det som er, skjønte du den, Bjørte? Nei. Jeg skal ta den en gang til. En ny undersøkelse i Italia viser at det er bra fordøyelsen og tabasco på maten. Forklare den. En smartliner, skjønner du? Ja. Det er litt annerledes enn de one-linere du er vant til. Det er noe vi startet med egentlig forrige helg, det med smartliner. Det har vi prøvd å holde oss for god til, men den her var så morsom. Vi delte faktisk one-linerne i kategorier. Vi hadde diktliner, smartliner. Hadde du noe flere? Nei, jeg tror det var de tre linerne. Ja, og one-liner da. Det som er at de har kuttet ut da preposisjonene. Fantastisk. Man sier da, i stedet for å si i Italia, så sier da vedkommende her, i Italia. Viser at det er bra, ikke for fordøyelsen, men fordøyelsen og Ikke ta tabasco, men tabasco på maten. Jeg gjentar, og nå tror jeg vi har med oss alle lytterne. En ny undersøkelse i Italia viser at det er bra fordøyelsen å tabasco på maten. Men det, jeg skjønner det er for stor opplegg, men det skal vel være en vits i tillegg, eller trenger det ikke være det? Nei, det trenger ikke være en vits, det, det er en smartliner. Det er en smartliner. Så send gjerne, altså hvis du sender litt, hvis du sender smartliner til oss, skriv gjerne nederst på konvolutten smartliner, sånn at vi vet hva det er sånn. Tror du det blir sånn egen spalte dette da? Med nei, det tror jeg ikke altså. Det kan hende. Ja, det skal godt være. Jeg tror ikke, altså, muligheten for å lage nok smartlinere til å fylle et radioprogram, nei, den tror jeg ikke er til stede. Nei, jeg er ikke klokken min piper hver halvtime. Det betyr at klokken nå nærmer seg 17.00 her i Norge hvertfall, og Sverige hvertfall. Ja, og England kan trekke fra time. Ja. 1987 kodord er resepsjon hvis du har et spørsmål til oss her i programmet, eller du kan bruke da. E-postadressen vår er rrkrøllalfa.nrk.no, og dette gjelder også for deg som hører på podcast. Men podcast. Du er altså da en annen rangslytter. Det må du aldri glemme. Så vi tar en pause, men vi er straks tilbake igjen med mer. Hvem er det som er hovedattraksjonen i denne musikalske pausen? Det er Amy McDonald. Arvingen til McDonald's-konsernet. Ja. Og sangen heter, Bjørte? Den heter Poison Prince. En dag så kanskje du kan være programleder også. Fisse. Langt der fremme i fremtiden. Ja, det er nok lenge til. Men ha en fisefin dag da, så lenge. Ikke si det. Nei, sikkert. Nei. Tre. Postkasse. Radioresepsjonens post. Postkasse. Post. Rapp. Post. Rapp. Post. Rapp. Post. Rapp. Post. Rapp. Radioresepsjonens postkasse. Radioresepsjons postkasse, postkasse er i full gang og i fyr og flamme, og vi får inn mer post i denne enn post. Noensinne. Post. Jeg så også at Senkveld har stjålet postkassebegrepet her, jeg så for et par uker siden. Med godguttene Thomas og Harald? Ja. Har de stjålet postkassebegrepet? Ja, de har ikke stjålet, men de har vel viderekopiert det. Vi skal jo ikke stikke rundt... Viderekopiert det? Viderekopiert postkassebegrepet, og hadde postkasse. Da... Postkasse. Herregud, hadde et innslag med Senkvelds egen postkasse. Postkasse. Postkasse. Så dere skal vite, dere som sitter noen ganger og ser på Senkveld, og har hørt på radioresepsjonen, at de har viderestjålet det, viderekopiert det fra oss. Vi har jo stjålet det fra David Letman. Det er korrekt. Mm. Så det er jo det er helt streit. Jeg tror Bjørte rekker på nå. Ja, jeg så deg ikke der. Du er så liten, Bjørte. Nei, beklager. Du er så liten og tørr. Ja. Jeg må bare spørre, dette er sikkert veldig, veldig internt, men jeg spør allikevel, hva i all verden er det du har på dataskjermen din, Steinar? Jeg var inne på lister på VG.no, og så så jeg på så jeg på tidenes verste albumcover, og da kom jeg inn på en, et albumcover fra en artist som heter Joe Henry, og albumet heter Trampoline. Og det var et ganske dårlig album. Det er to anorektiske ben i ufokus som... Nei, ikke anorektiske, det er vanlig herreben dette. Det er vanlig herreben, ja. En gammeldags hvit herretruse. Og med noe med skikkelig sekk opp i den trusa. Skikkelig sekk og snabel. Ja, sånn program er vi vel strengt ikke, at det ikke er sekk ikke og snabel, det, ja, det hører et annet sted. Sekk og snabel er et program jeg skal lage når jeg blir lei av å jobbe sammen med dere. Men det er vel et P2-program allerede som heter Sekk og snabel, tror jeg. Om ikke det er helt feil. God natta på P2. Ja, det handler om friluftsliv og sex. Ja. Og det er kombinasjonen, ikke minst. Sekk og snabel, du. Ja, ja. Vi skal svare på spørsmål for dere, lytter vi. Jeg kan godt ta et spørsmål, jeg. Så bra da, Bjørte. Ja, akkurat. Til Tore. Hei, sånn. Hei, fra Pumpy. Hei, Pumpy. Hvordan kan du skille mellom babord og styrbord, annet enn at fargen er rød og grønn? Ja, nå... Kan jeg bare si en liten tilleggsopplysning? Ja. Tore er jo den som er mest sjøvant av oss. Ja. Til tross for at, Bjørte, du har bodd ved kysten store deler av ditt liv, så har du faktisk båtførerprøven, Tore. Ja, det har skjedd sånn at det var mulig å ta båtførerprøven som valgfag på Holmlia ungdomsskole, og jeg kunne ikke la den sjansen gå fra meg, for EDB hadde jeg jo allerede. Og da valgte jeg å melde meg på. Det som er litt dumt er at jeg fullførte, og jeg avla eksamen, men jeg glemte å levere foto, så jeg fikk aldri selv beviset på at jeg da hadde tatt båtførerprøven. Når det gjelder dette med styrbord og babord, så er det sånn at styrbord og babord er litt spesielt. Og grunnen til at det er oppfunnet i det hele tatt er jo fordi at når du står på en båt og ser fremover, så er styrbord på høyre side av båten, mens babord er på venstre side av båten. Men hvis du snur deg, Steiner, og ser mot akterdekket, for eksempel, så er det fortsatt... Så er fortsatt styrbord den samme siden og babord på andre siden. Derfor bruker man ikke høyre og venstre til sjøs eller lufta. Men dette var ikke spørsmålet. Nei, spørsmålet er hvordan man kan skille mellom det, bortsett fra de grønne og de røde stakene, og det vet jeg ikke. Staker? Mm? Er ikke dette et innslag for... Petro sitt Snekk og snabel, snekk og snabel. Dette er ikke til radioresepsjonen. Nei, egentlig er det noe snekk og snabel. De har jo både friluftsliv og seksualitet, så det er egentlig et perfekt spørsmål til de. Send det videre til de. Det er snekk og snabel at nrk.no. Snekk og snabel med sånn å-tegn. Og hvis de ikke har egen fanside på Facebook, så håper jeg de får det snart. Ja, det gjør de. Hvis ikke, så skal jeg. Men så du vet ikke om, det, om andre måter å vise det på. Nei, hva med flagg og så videre? Jo, kanskje det er noe flagg, noe semaforaktig. Jeg ikke vet, det der var veldig morsomt. Klart å slå deg 2 minutter med å fortelle at du ikke vet svaret på spørsmålet. Men jeg fikk jo fram litt morsomme fakta angående styrebord og babord, da. Det kan ta et spørsmål til Steinar, da. Ja, det er kjempefint. Jeg er 193 centimeter høy og 106 kilo. Mm. Er jeg da feit? Trenger hjelp fra han... Det står han tjukk i studio. Hvor mange kilo? 106 kilo og 193 centimeter. Jeg skal ikke si at vedkommende som beskriver seg selv der ikke minner veldig om en du og jeg, Bjarte, kjenner veldig, veldig godt. Mm. For vi har nemlig en som er 1,93 i studio, og kanskje til og med veier over 106 kilo. Hvis jeg ikke, tar jeg helt, jeg skal ikke si vekt og sånt, Tore, men det er vel noe, det er noe der, vi toucher borte noe der. Jeg vil jo, jeg kan være dønn ærlig på det, jeg har ikke noe skjule når det gjelder vekt og høyde. Selv er jeg da, ja, rett opp under 1,93 centimeter, men jeg veier 110 kilo. Okay. Så ja, i forhold til meg, så er han jo ikke feit, at han er en slank og vakker gutt, hvis han ikke sliter med akne eller andre urenheter i ansiktet. Ja, men det har vi ikke noe å si om du har du akne. Nei, men du framstår som veldig mye tjukkere hvis du har filippenser. Er det sant? Og det er, ja, man blir mye mer uappetittlig med en gang, da. Ja, det. Men det går over med årene. Mm. Når du er rundt 21, så skal det problemet være over. Bruk grovt sandpapir, få ned akne og talg, ta det ned, og så skyller du da med flybensin etterpå. Så tenker jeg det tørker ut, det. Med 2% oljeinnblanding er også litt viktig. Mm. Men Tore, du... Hva var svar på spørsmålet? Jeg synes jo ikke Tore fremstår som tjukk i det hele tatt. Nei. Fantastisk. Selv om han er den eneste her i studio som ikke har gått ned noen kilo nå i det siste. Faktisk. Ja. Så jeg, hva sa vedkommende? Hva heter vedkommende? Nei, vedkommende. Vedkommende sier bare, jeg er 133 centimeter. Ja, jeg kan si sånn, jeg da, hvis det er det du heter, jeg, du er nok ikke tjukk. Ikke tjukk nok, i hvert fall. Til å være sexy-lubben. Nei. Rått. Skal vi ta, jeg har ingen følelse av hvor lang tid vi har holdt på å prate nå, men skal vi ta et spørsmål til? Ja, det synes jeg. Noen andre, jeg skal gå og ta et, altså. Ja, er det til Bjarte eller Tore? For det er liksom, alt er liksom rettet til oss her. Ja, det er veldig internt. En som skriver her. Ja. Heisan. Heisan. Heisan. Finner du bare på noe, eller har du... Jeg har skrevet det på ark til og med. Ja. Det står her. Heisan. Heisan. Har dere noen tanker om hvordan mumitroll formerer seg? Ja. Med min hilsen, best regards, Rolf A.L. Veile. Ja, det var jo heldigvis ikke så internt det spørsmålet der. Nei, absolutt ikke, og det er jo moro det med mumitrollene, for de har jo helt, helt glatt underliv. Litt sånn som, ja, nå kommer ikke på noen andre glatte underliv egentlig som jeg kan sammenligne med. Nei, det gjør jeg ikke. Men de har vel en sånn gattåpning, akkurat som fisk. Det er jo amfibier, dette her. Men gattåpning er jo egentlig et sted hvor avføringen skal ut. Man blir vel ikke altså, penetrert i gattåpningen? Jo, nei, man blir ikke penetrert, men man får sæden sin kastet over det. Over gattåpningen, ja, altså, over bord. Tar jeg feil? Jeg tror nok du er, altså jeg er jo da, som Kloak. Jeg har nevnt nylig, litt mer maritim enn deg. Gattåpningen sitter på undersiden av fisken, ja. Og hvis man klemmer på den, så vil avføring tyte ut. Men er det noen, noen dyr, altså i vårt fantastiske dyrrike her på kloden, som faktisk kopulerer gjennom sin kloakåpning? At de analen? La oss ikke kalle det anal eller noe sånt, vi kaller det kloakåpning. Jeg sa kval. For det er, hva sa du? Jeg sa ikke anal. Hva sa du? Jeg sa kval. Jeg hørte analen. Du sa analen. Ja, men alle hører analen, ikke sikkert folk. Det er merkelig. Jeg skal ikke være så bombastisk og si at det ikke ramler rongen ut av den gattåpningen. For så peiling har jeg ikke. For et eller annet sted må jævla rongen ha kommet ut. Men nå snakker vi om mummitroll, ikke sant? Ja, det stemmer det. Mm. Men har de gattåpning? Ja. Har de rongen? Ja. Så de formerer seg med rongen, altså? Ja, det er, du ser jo ikke, for de er jo nakne. De går flossatt og skjerf. Det er stort sett det de går i. Så du ser jo ikke kjønnsorganene deres. Så det er klart de har et lite hull der. Hvis ikke de har rongen i skjerfen. Hvis de ikke har det under hatten, for de sier, har du rongen i påsen? Nei, jeg har rongen i hatten. Mm-hmm. Rongen i hatten? Ja, det er der. Så du mener at mumitrollen har penis og vagina opp på hodet, det er derfor de har hodet prydd på seg. Dette er jo banelitteratur, sånn at de har fått beskjed om å ta på seg hatt. Men de er nødt til å formere seg, så dør rasen ut. Mener du også at Donald og Dolly har kjønnsorganer på hodet? Ja. 1987 kolder er resepsjonen hvis du har flere spørsmål. Dette er Turbonegger, Sell Your Body to the Night. P3. Dette er P3. Pop! Pop! Pop! Pop! Pop! Radioresepsjons postkasse. Postkasse. Postkasse. Postkasse. Vi skal snart runde av postkassa for postkassa. I dag, dessverre. Men vi skal ta et par små spørsmål til før vi går videre i vårt program, som skal inneholde stand-up comedy fra selveste gammeren Bjarte Paul Likekjøstheim. Ja. Jeg skrur noen forventningene ned. Overhovedet ikke. Det kan vi ikke gjøre, dessverre. Og så skal vi også, det skal handle veldig mye om Bjarte den siste delen av sendingen i dag, for din slemme kriminelle bror har også ringt, og vi har tatt opp på bånd. Ja, du tenker på Bruno. Jeg tenker på Bruno. Kommer også senere. Jeg har lyst til å ta et spørsmål her. Det handler også om podcast og så videre. Fantastisk. Det er fra Marius V. Godt si hei til han. Hei, Marius. Hei, Marius. Hei, radioresepsjonens postkasse. Postkasse. Postkasse. Opplever dere ofte at folk som hører på podcasten deres glemmer at det faktisk er en podcast de hører på, og følgelig sender inn spørsmål, svar eller lignende som hører til gamle spalter? Jeg venter i spenning på svar, skriver Marius V. Ja, han fikk jo svar på tiltale for noen minutter siden, vil jeg jo si, for det var jo en person som da, han glemte seg vel ikke. Han var fullstendig klar at han hørte på podcast, men sendte altså en spørsmål likevel. Mm. Og det synes jeg er interessant, jeg synes det er koselig hvis folk glemmer seg, og tror de hører på live radioresepsjonen, så er det faktisk på en MP3-spiller. Fabelagt. Jeg synes det, hvis vi klarer å skape et så godt radioprogram, at folk glemmer seg, da synes jeg vi skal være fornøyde, gutter. Ja, har vi ikke opplevd det enda, at folk har glemt seg når de hører på podcast? Så stert har ikke dette radioprogrammet enda blitt. Nei. Hvis du måtte merke at fader, det er bare babbel i en full time uten noe musikk, så hører du sannsynligvis på podcast. Ja. Det er, altså. Er det et spørsmål til som dere har lyst til å ta tak i, gutter? Jeg kan godt ta et spørsmål her, jeg. Det blir det siste. Ja vel, det er fra Lena og Paul. Hei, Lena og Paul. De spør, det er to del spørsmål, jeg skal bare ta det ene av dem. Ja, ok. Hei, hvor Hei. Lenge... Jeg bare klager. Hvor lenge må man være på et sted før man kan si at man har bodd der? Mm. Er det lengden på oppholdet eller type resident som avgjør? Og jeg vil jo ikke si at det egentlig er noen av de delene. Nei. Jeg mener jo at man må ha hatt seksuelt samkvem med en person fra det stedet før man kan kalle seg en innbygger. Nei, fra stedet? Det er vel det dummeste gang. Da er du så dum, og du gjør deg dum. Jeg begynner å kalle deg tjukken, bare fordi du er så dum. Nei, altså, jeg tenker på pappen. Tjukk i pappen? Mm. Ja, tjukk i pappen, skal jeg kalle deg. Du kan jo ikke drive og ha sex med alle du, når du flytter til et nytt sted. Jo, det kan du gjøre, men du kan ikke si at du har bodd alle de stedene du har hatt sex med folk. Det er det jeg synes er det urimelig med. Nei, det er ikke det jeg mener heller, men da må du ha et brennende ønske om å ha bodd på stedet. Da er du nødt til å være naken med en av de som bor på stedet fra før. Jeg synes dette svaret var såpass flåset at du bør bare klage. Dette bør du bare klage. Ja, jeg beklager ikke, men fordi at det er... Jeg mener, jeg skjønner at det ikke er en skreven regel fra myndighetene sin side, men jeg mener at det vil gjøre at du føler deg mer hjemme der, for da vil du bygge deg opp venner. La oss si du flytter som et par da, fra Nord-Norge og til Reykjavik. Fra Nord-Norge til Reykjavik? Fra Nord-Norge til Reykjavik flytter du. Du bytter rett og slett nasjonalitet? Rett og slett. Ja, da får du jo også statsborgerskap. Skal du drive og ligge med en fra Reykjavik når du er sammen med noen? Det er jo helt en idiotisk regel. Du tenker jo ikke på alle mulighetene. Jeg har ikke sagt at noen må ligge med noen som helst, men jeg tror at det vil gjøre at du føler deg ordentlig hjemme. Du er en idiot. Dette her er helt idiotisk. Jeg tenker, mitt svar på det spørsmålet her er ikke lengden på oppholdet, men det er selvfølgelig at du har med deg... Lengden på hva da? Nå, vi er ikke et sånt program. Vi er ikke et program, altså. Dette her er for sex og snabel, dette her i P2. Det stryker jeg fra protokollen. Hvis du har med deg flyttelass, så er du selvfølgelig, da bor du der. Og hvis du har folkeregistrert adresse der, selvfølgelig. Det er jo det som er svaret på spørsmålet. Det er tydelig at Lena og Paul er ute etter noe mer, noe som gjør at de får sterkere tilhørighet til et sted, og da har jeg bare gitt dem en forklaring på hvordan man gjør det. Ja. Tror du de er et par? Jeg tror det er et søskenpar, dette her. Ja, men da kan de i hvert fall ikke ligge med hverandre. Nei, noen som bor der allerede. Reykjavik, på akkurat den adressen? På akkurat det leilighetsnummeret? Nå slapper vi av. Nå gjør vi oss dummere enn vi er. Dette her var så dumt svart. Ja. Jeg trodde at vi var... Ja, greit at vi er et tullete program, men noen ordentlige svar kan vi gi. Og så kommer det noe der, og du må så ligge med en som har sex på stedet. Det er vårt program nede selv, og på dette vis. Det var ikke dårlig. Sa du at spørsmålet var to del, Tore? Jeg gjorde det. Hva var del to? Og hvor mye må man ha vært på et sted for å kunne si at man har vært der? Jeg har for eksempel vært på Flesland i forbindelse med en mellomlanding. Har jeg da vært i Bergen? Du har ikke bodd der. Han har selvfølgelig vært der. Det er innenfor kommunens grenser. Det er et annet spørsmål igjen. Dette handler om bodd og vært. Det er ikke det samme. Ja, han har vært der, selvfølgelig har han vært der. Mm. Beklager at det ses på som flåsete, men tenk litt på det, så tror jeg dere vil skjønne hva jeg mener. Provosere for å provosere, og det, nei, det er andre som har gått på huet og ræva ut av den kanalen her. Ja, jeg er en snill gutt. Jeg vil ikke legge meg ut med noen i ledelsen i NRK. Nei. Vil dette spørsmålet bli podcastet? Mitt neste spørsmål. Ja, mulig jeg skal klippe det bort. Vi får se. Nei, det synes jeg ikke. Det er sensur. Det får, det får folk laste ned selv, så får vi se om det klipper det bort eller ikke. Vi er snille gutter. Vi er et koselig, lettbeint underholdningsprogram som går her på P3, og vi skal ikke legge oss ut med folk og provosere dem på den måten her. Jeg har ikke gjort det. Snart skal vi møte Bruno. Ja, det er min eldste bror, eller min eldre bror. Jeg har bare en bror. Hva er pikenavnet hans? Pikenavnet hans? Mm-hmm. Nei, det er vel Kjøstheim. Ok, så han heter som pike? Aldri vært pike. Men han har jo, vi har jo hett Kjøstheim i alle år, alle sammen. Okay. Alle. I min familie. Kjøstheim-sekten, ja. Ja, nå skal du ikke dra min familie ned i søla. Neida, skal ikke gjøre det. Bruno Kjøstheim og Bjørte Kjøstheim coming up i radioresepsjonen her på NRK P3. Så er det stand-up snart hørt. Jeg gleder meg så fryktelig, fryktelig. Ja, hallo, det er Bjørte. Hallo, Bjørtis. Det er brutteren som ringer. Og hei, Bruno. Ja, beklager deg så jævlig at jeg forstyrrer i det der fisefine livet ditt. Nei, du forstyrrer vel ikke akkurat? Ikke ljug din pikk, for da ryker du til helvete, vet du. Og dit vil du ikke, vil du det? Nei, selvfølgelig ikke. Men hva er det du vil, Bruno? Du, jeg ringer bare for å advare deg, Bjartis pikken. Advare meg? Mot hva da? Jo, du ser, det er en serber som jeg kjenner ganske godt, og han er helt klin gæren. Han heter Krzysztof Malinski, og han sier nå at han vil ommøblere trynet mitt, og så vil han drepe meg, og så sier han at han skal gjøre det samme med deg, og med mutteren og med fatteren. Men hvorfor det? Hva er det nå du har gjort? Jeg? Faen altså! Jeg har ikke gjort noe jeg! Du beskylder meg for å ha gjort det ene og det andre, din vesle kristne pikk! Faen altså! Men noe har du jo gjort, ikke sant? Ja, jeg prøvde jo bare å være snill, jeg da. Du ser han, Malinski, han spurte om jeg kunne gjøre han en tjeneste og hente en presang for han i Colombia. Presang i Colombia? Ja, for faen, Bjartis, det var jo det jeg sa. Men så måtte jeg stappe presangen opp i rumpa mi. Ja, men da tror jeg at jeg vet hva slags presang dette handler om. Å, så jævla smart du er, Bjartis. Faen, så klok pikk du er. Tror du ikke jeg var skeptisk kjæra? Ja, jeg vil jo ikke ha hva som helst opp i rumpa med jeg. Men denne presangen vil du altså ha opp i rumpa di? Ja, men jeg hadde jo ikke noe valg. Ja, var det godt for deg? Nå passer du deg, altså. Ellers så tar jeg kneskålene. Ja, men hvordan gikk det da med rumpa og presangen din? Jo, alt gikk som en våt drøm, helt til jeg kom hjem til Malinski på Tveita. Ja vel, blir han ikke glad for presangen? Jo, eller nei, du ser Bjartis at jeg har jo vært plaget med litt grann luft i tarmene. Så da jeg trakk deg buksa og bøyde meg ned for å levere presangen til Malinski, så fjertet jeg en jævel, så presangen den for som en rakett ut av ræva og eksploderte i trynet på Malinski. Ikke le din pikk! Men du lo jo. Hold kjeft for faken. Uansett, situasjonen var i hvert fall som følger. Der satt Malinski som en annen snømann, og jeg sto foran ham med buksa på knærne. Og først var det bare musestille et par sekunder. Men så skrek Malinski på Bolla. Ja, Bolla er jo Malinskis høyre hånd. Og der kommer Bolla inn, og Malinski han beordrer Bolla til å skyte meg både i huet og ræva. Faen. Ikke bann noe for faen. Men du, så klikker da gønneren til Bolla, og så klikker Malinski. Med bare nevene så river han huet av Bolla, så blodet det spruter, vet du. Og døde han? Nei, han skrudde bare huet på igjen og lever herrens glade dager på Hawaii. Selvfølgelig så døde han, din dumme pikk. Men hva med deg da? Jo, jeg fikk på meg buksene, jeg, og kastet meg ut gjennom kjøkkenvinduet og la på sprang. Og nå ligger jeg i skjul hjemme hos Rotta, da. Så jeg ringte bare da for å advare deg, da. Ja, men det var jo snilt. Hysj! Hva er det? Å, faen! Det var Linsk og gutta! Å, faen! Jeg må stikke! Ha det! P3. Dette er P3. Lust to win. Lust to win the grand i radioresepsjonen på NRK P3. Dette er et norsk band, er det ikke det, Tore? Jo, det stemmer, det er et norsk band. Det er ganske kult, altså. Ja, det er ganske imponerende at det går an å lage så bra musikk her, også her oppe på berget. Vi må ikke bli, det er ikke sånn bra til å være norsk, det er bra, bra. Prøvde du å sno deg bort fra... Nei, jeg prøvde å hoste deg bort. Ja. Sno er noe annet. Ja. Jeg må bare si at personlig så er jeg veldig begeistret for lyden der i trommene på den låten. Hvordan er det? Nei, det kan jo ikke jeg gjengi. Du gjengi da? Ja, omtrent. Det er ikke buggy. Nei, det er ikke det. Nei, boom, tikka, boom, boom, boom, tikka, boom, boom, tikka. Det er ikke sånn. Jeg skulle sagt det før vi spilte låten, så... Fått masse støtteerklæringer fra lyttere, eller ikke masse, men noen som sier at ja, jeg er enig med at Tore er en idiot i forhold til det han mente i stad om at du må ligge med en på det nye stedet du flytter for å kunne kalle det din nye bopel. Mm. Så, jeg skjønner at det er kontroversielt. Martin Luther King var også veldig kontroversielt. Og ikke minst Rosa Parks var veldig kontroversielt. Hun satte seg på en buss bare med hvite mennesker. Det hadde ingen gjort før. Men hun lot seg ikke pille på nesen av sånne småting som det. Verden må gå videre. Du er ikke Rosa Parks bare fordi du sier at du må ligge med noen på det nye stedet for at du skal kunne kalle det ditt nye hjem. Men du skjønner hva jeg mener når jeg trekker sammenligninger til Rosa Parks. Men Martin Luther var kontroversiell. King? Nei, bare han med tesene. Ja, han var kontroversiell, ja. Det er jeg enig med. Han I Have a Dream, Martin. Han synes jeg ikke var så kontroversiell. Nei, egentlig ikke så kontroversiell. Han bare fløyt på bølgen til Rosa Parks, synes jeg da. Ja, han tenkte... Yes, nå har jeg se anledning. Nå tar jeg kaste meg på den bølgen der. Og så altså, han begynner opptatt av å få oppmerksomhet, og da han egentlig bare er ikke noe sympatisk på samme måten. Nei, han kunne sitte i Idol-juryen, for å si det sånn. Det kunne han gjort. Ja, jeg tror ikke han var så kynisk, altså. Mm. Det vil ha. Han kunne sitte i Idol-juryen, og han kunne vært Idol-general, han, og sitte og kjefte på folk som kom inn og sang. Hvem vil du sette for deg da? Asbjørn Slettemark, Marianne Thomassen, Martin Luther King og Jan Fredrik Karlsen? Nei, jeg tenkte Martin Luther King i stedet for Jan Fredrik, for han har hatt sin... Som formann? Ja, som formann, ja. Oh, ja. Kunne sagt, get the fuck out of here! I don't, you don't care, you can't sing! Get the fuck out of here! You're not going to Oslo! Fy søren, du er så bra. I have a dream that one day all people... Ja. Søren, du gjør så mye bra med stemmen din. Ja, fy søren. Da ble det så utrolig kjipt for meg som skal stand-up etterpå nå. Kommer jeg helt i skyggen. Hva skal stand-up-komikken din handle om i dag, Bjørte? Det sånn jeg vet ikke om det blir komikk, men stand-upen skal handle blant annet om terrorisme. Nei. Oi! Ja, men jeg tror ikke, jeg har ikke nok stoff. Nei, men jeg kjenner meg veldig igjen. Jeg har bare skrevet det veldig stort. Kan jeg gi deg et lite tips? Du bør jo holde på en liten periode. Ja. Så hvis du føler at oi, dette er bare 30 sekunders materiale, ja. Prøv å trekke det ut i hvert fall halvannet til to minutter. Ja, jeg skal prøve. Vi er nødt til å holde rammene for radioprogrammet, selv om det er vanskelig å skrive stand-up, så vi kan ikke bare komme unna med 25 sekunder. Altså. Nei, jeg skjønner det altså. Men hvis det kan ende denne samtalen her før neste melodi, med der som vi startet, nemlig at det var noen som hadde skrevet inn til oss, og så kalt Tore for idiot, så synes jeg at dere som skriver inn sms og mailer, skal være litt forsiktig med å bruke ordet idiot. Ja, det er et sårende ord. Ja, det er et veldig sårende. Jeg kalte deg idiot, men det var i affekt i statordet. Mm. Folk har heller ikke skrevet idiot, men de har skrevet vi er enige med deg, Stenar. Vi synes Tore er det du sa. Men jeg angrer på at jeg kalte deg idiot. Jeg synes bare du var urimelig. Jeg sier bare at hvis jeg for eksempel da velger å ta meg selv av dagen nå, så vil alle leve mitt eksempel etter, og ligge med hverandre for å føle tilhørighet for sitt nye tettsted. Ja, det er nok mye sånt i det der. Hvis du tar livet ditt i affekt, så vil du ikke få noen sympati. Hvis det er gjennomtenkt, vel overveid. Affekt, selvdrap. Affekt, det er spesielt da. Det er lørdag. Vi er koselige gutter, snille gutter. Vi vil ikke skape noen kontroverser. Vi skal høre en helt ukontroversiell låt fra Manic Street Preachers. Your love alone is not enough hos oss. Vær så god. Nå. Nå hører du P3. Radioresepsjon i samarbeid med Stand-up Norge og Ringnes presenterer radioresepsjons stand-up spalte. Drikk iskald Ringnes lettøl. Ta godt imot dagens første komiker, Bjarte Tjøstheim! Yeah! Tusen takk, tusen takk! Ja, så bra! Har dere det bra? Ja! Er det noen her som digger Al-Qaida? Nei! Nei, men faen, jeg digger Al-Qaida. Har dere ikke fått med dere at Al-Qaida, de truer jo med å bombe IKEA? Ja, men jeg kjenner meg igjen. Jeg var også skeptisk til Al-Qaida tidligere, men etter de begynner å true IKEA, så tenker jeg, shit, jeg er helt med på dette. Jeg vurderer til og med å melde meg som frivillig selvmordsbomber. Jeg lurer rett og slett på om Al-Qaida sitter i fjellhulen sin, og så har de hatt et lite møte der, og så har de tenkt at hvordan i all verden skal vi vinne sympati blant vestens menn? Ja. Vet du hva? Vi bomber! I IKEA! Ja, faen, det tror jeg, altså. Jeg kjenner meg igjen i det. Ja, ikke, ikke sant? Ja. Og jeg tenker på det at hvis Al-Qaida skulle være her i kveld eller høre på, så har jeg et par forslag til til Al-Qaida. Til bombemål, hvis de trenger mer sympati. Hva med å bombe isbilen? Kjenner dere dere igjen? Jeg kjenner meg. Ja, jeg kjenner meg igjen. Ja, kjenner ikke. Jo, jeg gjør det. Jeg vil også foreslå, hva med å bombe P4? Oi, ja, det er kontroversielt, det er kontroversielt. Ja, ja, men det skal være kontroversielt. Ja, ja, hva med å bombe Deli de Luca? Det var ikke så bra. Hva... Jeg prøver å trekke det ut nå. Hva med Lillestrøm stadion? Ja, der tror jeg mange med. Takk for meg. Hva heter du? Hei, er du ferdig alt? Ja, Bjørn Kjøstheim. Hva sa du? Improviserer nå. Nei! Ja. Kort evaluering etter stand-upen til Bjørn Kjøstheim der. Ja. Du har lyst til å begynne, Tore? Jeg bare begynner. Mye morsomt der, altså. Morsomt poeng det der med Al-Qaida og sånn. Det du gjorde var å ta det som var gøy. Altså, det er gøy. Tok det, og så tok du bare masse, masse eksempler som ligner, liksom. Hva med bombe P4? Altså, det jeg fikk en dårlig smak i kjeften. Og det er ikke, drikkevann i Oslo, for å si det sånn. Nei. Jeg fikk en dårlig smak i kjeften. Det kunne du brukt, da. Ja. Nei, jeg vil bare si at så vidt jeg fikk med meg, så kunne jeg telle at det var to, eller i hvert fall delvis to poenger her. Det var det første som var IKEA, og så var det da forslagen til hva annet de kunne bombe. Ja. Det er jo egentlig bare 1,5 poeng. Og jeg vil si at dette er... Det er vel noe av det sletteste jeg har hørt innen stand-up-håndverk noensinne. Men det er ikke det sletteste du har hørt fra meg. Jo, jeg lurer på om det er det sletteste jeg har hørt fra deg. Og du har ikke tatt ad notam noe av det vi har sagt tidligere. Jeg er ikke enig i det, altså. Jeg synes innlevelsen din, selv om du stolte på materialet ditt, la oss si 70%, og du manglet 30%. Hvis du hadde stolt på det 100%, så tror jeg det kunne vært mye, mye morsommere enn det. Ja, men jeg merker jeg mister, jeg kan kanskje ikke si noe. Nei, egentlig ikke, vent litt i landet. Jeg er nødt til å si noe før du kan få lov å snakke. Ja. Og det er at det at du ikke skulle skrike i mikrofonen, det har du ikke notert deg i det hele tatt. Nei, du skrek så høyt, og jeg tror at lytterne også fikk det med seg, at det var en eller annen form for mekanikk her i NRK som skrudde seg inn og dempet deg naturlig. Ja. Unaturlig. Kompressor heter det. En kompressor. Og det er vel et dårlig tegn i utgangspunktet. Og i tillegg så, nei, jeg vet ikke hva jeg skal si. Dette er ikke bra nok. Jeg er helt enig, hvis jeg kan få si noe nå, jeg er helt enig at dette er langt fra bra nok. Men hvis du sier, Tore, at jeg hadde 1-1,5 poeng, så er det 1-1,5 poeng mer enn det jeg hadde på forrige stand-up. For forrige stand-up jeg hadde var en katastrofe, og i megne øyne, må jeg si, innrømme det altså, og øre. Du er en radioman, og... Det er det ikke tvil om. Det bærer stand-upen din preget også. Ja. At du er ukomfortabel med formen. Men jeg følte også at det selv tillit i starten, men så mistet jeg den veldig brått og alt for raskt. Mm. Alt for tidlig. Okay. Jeg gir ternekast 1 fra meg, dessverre. Jeg gir ternekast 3, for jeg vet at jeg skal ikke knekke nye talenter helt. Nei. Og prøve å holde oppmuntret til å fortsette. Det vet jeg at du kommer til å gjøre. Du kommer til å gjøre harde neste gang. Men dette er et tilfelle hvor man nesten må bryte ned for å bygge opp igjen. Altså. Kjempebra, Bjørte Bitsch. Ikke så veldig bra, Bjørte Bitsch. Vi skal høre Britney Bitch, Britney Spears, Gimme More i radioresepsjonen. Og Bjarte, du... Nei, jeg kommer tilbake, jeg altså. Du kommer tilbake. Du kan gi opp. Nei, jeg er ganske close, altså. Ja, det er du ikke, men lykke til videre. Stå på, gammel. Tusen takk. Hei, jeg må tro inn! Hei, jeg må tro inn. Neida, det var Britney Spears, også en viktig amerikaner. Ikke like vik som Martin Luther King. Nei, på langt ned. Men har nok like stor påvirkningskraft som det han hadde i sin tid. Og hvis ikke mer. Gimme More etter sangen. Og vi har nærmere oss slutten på programmet, radioresepsjonen. Dette er ikke altså Sekk og Snabel som går på P2. Nei. Ikke bland de to programmene. Nei, ja, kan jeg få lov å si unnskyld for at jeg har oppført meg usympatisk i løpet av sendingen? Du kan få lov å si beklager. Men jeg står se, for... Se beklager. Si beklager. Beklager. Jeg beklager alt som har støtt noen i løpet av sendingen, men jeg står for alt sammen. Det er bare tonen som jeg trekker meg på. Det er tonen. Det er tonen jeg reagerer på også. Vi er snille gutter, vi er hyggelige gutter. Vi har et kjempegodt forhold til NRK P3-ledelsen. Ikke noe problemer. Vi har godt forhold foreløpig til Kringkastingsrådet, og vil heller ikke legge oss ut med noen. Vi vil prøve å være så glatte og jevne og ufarlige som mulig. Ja, uangripelige, som det heter. Ja, det stemmer. Eneste lille buggen jeg har med ledelsen er at jeg har insistert på at vi skal slutte av med stand-up-spalten, men ledelsen mener at vi skal fortsette med den. Mm. Ledelsen bestemmer alt vi har. Ja, så klart, det er de som finner på. Egentlig. Det er de som finner det på. Ja, ja. Ja. De sier det, dette skal programmet handle om, sier det til Alfonso Musso, som skriver av tekstene til radioresepsjonen, og så videreformidler han det til oss. Fabelaktig. Mm. Alt er manusbasert, ikke noe farlig. Det er ikke noe tvil om at lytterne vil at du skal bli skutt i dag, Bjarte. Mm. Ok. Og så var det en lytter som heter Jimmy som foreslo, som foreslo at det er så lenge siden noen av resepsjonistene har skutt seg selv. Kan ikke Bjarte gjøre det i dag? Det er riktig, det er en god stund siden sist. Selvsagt at vi ikke har tenkt på det. Det er dumt. Det som er litt annerledes i dag også er jo at vår MP5 softgun, vår elektriske sådan, den funket ikke så godt i går. Så vi har vært og hentet den gamle AK-47 softgun-riflen vår. Og Bjarte, du skal nå lade den og sette den mot ditt eget lår og trekke av. Dette her er... Det er trist. Det er trist å morre på meg. Misantropisk, vil jeg si. Klarer du dette? Ja, jeg tror det. Skal vi se? Se stygt ut. F av meg. Oh, jeg tar ikke. Kom igjen da. Kom igjen da, gammel. Oh, han skjøyte seg selv, han skjøyte seg. Flott. Jeg hadde glemt at det gjorde så vondt. Du som hører på, og må også laste ned vår podcast. Gå inn på nrk.no/podcast. Er det noen som synger i bakgrunnen her? Ja, det er en ung herremann. Ja. Og de som hører dette på podcast, det er freaky. Men send oss gjerne tekstmeldinger og e-poster og tilbakemeldinger til programmet. Det mottar vi med glede. Bjarte Paul Tjøstheim. Hei til, ha det til deg. Ha det til deg, Tore Sagen. Ha det til deg. Steinar Sagen, ha det til meg. Ha det! Dette er B3. 3.